Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz münafıklarla müminlerin özellikleri muhteremler. Kur'an-ı Kerim'de şu ayet-i kerime var bununla ilgili olarak. Münafık sözlük olarak iki yüzlü anlamına geliyor. Onların içi başka, dışı başkadır. Ve bunlar yarın mahşerde ve cehennemde en azabın dehşeti bunlar olacaktır. Bugün inşallah okuyacağım ayet-i kerime Tevbe Suresi ayet 62'den başlarım inşallah. Buyuruyor Mevlamız El münafikune vel münafikatü. Münafık erkekler ve münafık kadınlar Mevla buyuruyor. Buna tabii çok özelliği var. Yani biz bugün ancak bunu yetişiriz ayet-i kerimeyle. Nedir bunlar? Bağluhum min bağlı. Bazı bazı izinde. Yani bunlar her biri aynen biri birinin yolunda izindedirler. Peygamberimizin zamanında da münafık vardı muhteremler. Asıl saati münafık vardı. Her dönemde, her zaman bunlar olurlar. Münafık olurlar. Yalnız Mekke-i Mükerreme devrinde münafık yoktu. Neden? Çünkü münafık demek iki yüzlü anlamına geliyor. İçi inanmadığı halde, içi kafir olduğu halde çıkarı uğruna, işte çevrenin etkisiyle öyle Müslüman görünür. Mekke Mükerreme döneminde bu ihtiyaç yoktu münafıkların. Nasıl ki bir kuş türü, mesela güvercin. Bundan 2000 yıl önce o güvercin türleri aynı sesi çıkardıkları gibi, aynı yuva yaptıkları gibi bugün de aynı işi yapıyorlar. Yani. Aradan binler yıl geçsin, demek ki bir güvercin türü, bir kuş türü nerede yaşıyorsa, nasıl yuva yapıyorsa, nasıl ötüyorsa aynı şeye devam ediyor. Münafıklar da ister asıl saadet olsun, ister bugün gün olsun, ister gecede olsun, onların da izleri, yolları aynıdır. Peki ne yapıyor münafıklar? Niye bunların özellikleri? يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ Mevla buyuruyor. Bunlar münkeri emrederler, münkeri. Allah'ın Celle Şanühü ne kadar yasakladığı haramlar varsa, kötülükler varsa, münafıklar hep bunları tavsiye ederler, teşvik ederler, yapma insanlar bunu hatta zorlarlar. Güçlü oldukları yer dönemlerde. Münafıklar tabii ancak bunları gönül tanır münafıkları. Öyle şekil tanımazlar bunlar. Namaz da kılabilirler. Hanımları ötürü olabilir. Ama inançları yoktur. Allah inanmazlar cilalü. Bunlar mahşere inanmazlar bunlar. Bunun için ne yaparlar? Hep bunlara kötülüğü emrederler. Ne derler mesela? Günümüzde çok konuşulan sözler, münafıkların sözleri. Yani çok aşırı gidiyorsa hemen derler. Uçacaksın derler. Şu bu derler. Yani insanları Allah yolundan engellemeye çalışırlar muhteremler. Bir genç kız tam mestur olmuş, ilahiyatına tam itaat etmiş, münafıklar bunu hazmedemezler, sindiremez işlerini. Kızım ne bu, daha gençsin daha derler. Halbuki ne zaman ise örtülenecek? Yaşlı mı örtülenecek? Hayır, onun örtülmesi gerekiyor muhteremler. Yani bunun gibi mesela bir kız evlenecek ya erkek evlenecek ama İslam'a uygun bir iş yapmak istiyor. Yani besmeyle başlayıp besmeyle bitirmek istiyor bu kişi. Ne anlama geliyor besmele ile? Allah'ın ismi ile. O anlama geliyor. Bismillah derken Allah'ın Celle Celaluhu ismi ile. Allah adına bu iş yap anlamına geliyor. Bir genç erkek olsun tabi, kız olsun. Bir evlenme tabi sözden başlıyor, nişanı derken devam ediyor. Bunun tabi besmeyle başlayıp besmeyle devamı etmesi gerekiyor bunun. Ne der münafıklar? Aman ne yapıyorsun derler. Evden cenaze mi çıkıyor derler. Ne olacakmış? İlla ki haram işlenecek muhtemelen. İslam çiğnenecek. Kur'an çiğnenecek onlara göre. Onlara bu sıkar bu. İşte tabi bunun gibi örnekleri çok bunun. İşte öyle bulabilirsiniz de bunlara. Allah Teala buyuruyor. Ye'murune bin münkeri. Münafıklar hep münkeri emrederler. Ne kadar günah bir şey varsa, kötülük varsa onu emrederler, ona teşvik ederler, onu tavsiye ederler. Ve yenhevne anil ma'rufi ve bunlar insanları ma'ruftan da engelleme çalışırlar, nehyederler ma'ruftan. Namaz kılacak, canım daha kızım daha sen genç deme, daha çocuksun be. Bunun gibi yani namaz engellemeye çalışırlar, işte oruç engellemeye çalışırlar, haçta engellemeye çalışırlar. Bir insanın İslam yaşantısından geri dönmeye çalışırlar bunlar. İşte münafıkların özelliğinin en başta geleni budur muhtemelenler. Münafıklar kesinlikle hakkı tavsiye etmezler. Mutlaka kötülüğü tavsiye ederler, iyilikten engellemeye çalışırlar. Veya kıbilûne eydiyehüm Mevla buyuruyor. Ellerinde kabz ederler. Sıkı sıkı yumalı ellerinde. Nerede? Allah yolunda yecalü, din yolunda fi sebillah bir şey veremezler. Nefisleri istediği yerlerde ellerini açarlar. Haramda, şunda, bunda açar ellerini o zamanlar. Ama Allah yolunda, din yoluna gelince, bunda bir gösteriş, müşteriş de olmayınca ellerini kabz ederler. Ellerini sık yumarlar. Yani bunlar Allah yolunda, din yolunda çok cimri olurlar. Neden versin? İnanmıyor ki ödül alacağına. Nesullâhe bunlar Allah unuttular melekler. Allah'tan kopuk. Allah unutanlar. Yani bir Rabbimiz var. O yarattı mülkü maliki odur. Şu alem başı boş mu aziz cemaat? Allah aşkına ne ya? Şu alem başı boş mu teremler yani? Bir tek insanın yaşaması şansa şeye terk edilebilir mi insanın yaşaması? Şu kadar insanda hücre var. 30 trilyon hücre var insanlarda. Hücre de farklı hücreler. Cins değil böylece. Hücrelerin yaratılması, onlara hayat verilmesi, hücrelerin bedene yönlendirilmesi, alınan gıda kana çekiliyor. Hücreye dönüşüyor. Bu gıdanın türüne göre bu hücre ne olacak? Göze mi edecek? Kulağa mı edecek? Böbreğe mi edecek? Nereye edecekse oraya yönlendirilir muhtemelenler. İnsanın şu çalışma sistemi, bu sinirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, ürkene çalışıyor. Bu sistemleri kuran, bak, burundan başlıyor solunum sistemi bak. Gırtlağa gidiyor, nefes borsasına gidiyor, akciğere gidecek böylece. Havada karışık gazlar olduğu halde, bu karışık gazlar solunuyor. Hepsi akciğere gidiyorlar karışık olarak. Ayrılmıyorlar. Ama akciğerde ne yapıyorlar? Alıyorlar bak. Hemen tahlil ediyorlar bunu. karbon dioksitini gazını bırakıp oksijen alıyorlar. Bunu bütün bedene yayıyorlar böyle işte. Yani bir tek insanın bedensel yapısının çalışma sistemi için yani Allah'ın var olması gerekiyor muhtemelen işte. İnsanın yaratılmış topraktan, insanın yaşaması için gereken koşullar, şartlar, hava tabakası lazım yaşamak için. Oksijen lazım muhtemelen. Yağmur lazım, su lazım, tatlı su lazım, bitki lazım böyle işte. Bir tek insanın yaşaması için Allah'ın varlığı şart olması muhtemelen. Ya şu alemler, şu düzene bakınız değil mi ya? Ne kadar sistemimiz varsa bedenimizde, bunun gibi galaksiler var böyle. Her sistem hücre oluştuğu gibi yıldızlar oluşuyorlar bütün galaksiler. Yıldızları da yaratan, yörüngesi oturtan, onları tedbir, tasarruf eden böyle. Ama Allah-u Teala buyuruyor, Nesullâhe. Münafıklar Allah unuttular. Yani gafletteler, gaflette. Tabi Allah unutunca ne oluyor bunlar? Tamamen başıboş kalıyor. Freni patlayan araba gibi. Hızlı araba giderken yine patlamış. Onlar buna benziyor. Fenisiyehüm. Allah da onlara unutma muamelesi yapar. Bak. Onlar Allah unuttular. Atan gafiller. Allah'ın hiçbir emrine itaat etmezler. Allah da onları unutmuş gibi onlara bir daha itetmiyor. İnnel münafıkîne humül fâsikûn. İşte münafıklar kesin olarak onlar fasıklar. Fasık, gayet hatıra aşırı azgınlar fısk fücurda bunlar. Münafıkların daha çok sıfatı var muhteremler hadiste Kur'an-ı Kerim'de. Tabi bunu hepsini saymayacağım. Çünkü bir de bunun karşılığında müminler var, onu geçeyim inşallah. Yalnız şimdi burada münafıkların sonucu ne olacak? Ona bakalım. Ne kadar inanmasalar da, inkar etseler de, gafil olsalar da, Allah'ın koyduğu düzen var, kural var, kanunlar var. Bunlar yürürlükte muhtemelen. Yürürlükte bunlar böyle. Onlar da yaşlanacak, onlar da hastalanacak, onlar da ölecekler, onlar da mezara, toprağa, kara toprağa girecekler. Allah'ın kanunu var, bunu değiştiremiyorlar. Ne olacak bundan sonuçlar bak. Mevla buyuruyor. Ve adallahu münafıkine vel münafikati. Allah Teala Mevlamız bunların erkeklerine, kadınla münafıkların Allah bunlara vaat ediyor. İlahi vaat bunlara karşı. Daha vel küffare ve bütün kafirlere Allah vaat ediyor. Neyi? Nâru cehennem, cehennem ateşini. Yani Nevzübillah Teala onları bekleyen sonuç cehennem ateşi Allah Teala bunu vaat ediyor. Allah'ın vaatlerine gelir mi? Evet gelir muhteremler. İnsanlar vaat ederler. Yani söz verirler. İnsan anlaşma yapar insanlar. Ama öyle bir araya engel girer ki kişi ne yapar? Kim olsa olsun İşte kusura bakma şu araya engel girdi der. Ama Allah'ın vaadi bir an ertelenme muhtemelen. Bunların demek ki bekleyen sonuçta nedir? Cehennem ateşi. Halidine fiha hem de bunda cehennemde ebedi kalıcı olacaklar. 10 sene, 100 sene, 1000 sene değil muhteremler. Allah korusun, ebedi sonu olmayan, ümitsiz bir azap, ümit yok artık. Ümit tükenmiş bunlara. Hiye hasbühüm, Allah-u Teala. Hiye o cehennem ateşi nedir? Hasbühüm, onlara yeter işte. Yani acaba neden dünyada buna başlayan felaket gelmiyor? Tabi İslam'a saldırırlar, yabancı derler, gerici derler, şunu bunu yaparlar, çağdaş olurlar. Biz de Müslümanız derler onlara gelince. Biz kafir miyiz derler tabi. Her şey yaparlar. Ama İslam'ın düşmanıdırlar bunlar. Neye dünyada başına bela gelmiyor? Rabbim buyuruyor. Hiye hasbühüm. O cehennem onlara yeter Mevlam. Başka azaba gerek yok mudur? Hem de ebedi azap. Yani sonucu olmayan bir azap. Olmayan bir azap girecekler. Hatta cehennemin en aşağı tabakasına Es-Semin'in Narkuan'da başka bir yere geliyor. Cehennemin de en aşağı tabakası, en kızgın yeri onların mahalle olacaktır. Cehennem Allah korusun. Daha girerken tabii yüzleri yanacak, derileri dökülecek muhteremler. Alevler bunlara saldıracak. Cehenneme girecekler. Bir de bu münafıkların oradaki azabı ruhsal olarak da iyi katı olacak. Neden? Bunlar İslam'ı bildikleri halde akrabasından, komşusundan, yakınından İslam yaşında gördüğü halde elinde imkan varken İslam'ı yaşayamadığı için bunlara pişmanlığı iki katı olacak bunlarda. Ah vah böyle. Çıldıracaklar bunlar. Ama bir çare var mı? Yok muhtemelen. Sonra cehennem ateşten başka cehennemde ne kadar korkun şey varsa hep cehennem muhtemelen. Cehennem köpekleri var. Develer gibi cehennem köpekleri var. Bunlara saldıracaklar. O köpekleri bir gazayı bile gelecek köpeklere bunları görünce bunlara saldıracaklar. Bunu altına alacaklar bunları. Bunları ısırıp içecekler bunları. Yılanlar gelecek. Yani bunlara sürekli asıl bir şey muhtemelenler. Hatta bunlara bir ara bakacaklar ki sanki cehennem kapısı açılmış. Müminler çıkıyor cezasını çekenler. Bir de çıkartıcı diyecekler. Bakacaklar kimse görmüyor bunları. Öyle zannedecekler bunlar. Bir de çıkar diyecekler. Tabi aşağı tabakadan bunlar ateşte dağlar var, dereler var, tepeler var. Bunları böyle aşağı uğraşa tam cehennem kapına gelecekler ki artık çıkacağız ümidine kavuştuğu anda yu'idu fiha melem gibi. Tekrar bunu cehennem çekecek. Nasıl yer çekimi çekiyor insanları? Bu cehennem tekrar çekecek eski yerlerine. Yine yanacak, yanacaklar. Belki yüzyıllar sonra yine ümitlere doğacak. Belki şimdi çıkarız diye yine tırmanış, emek yerek, sürünerek, yana yana kapı yakacaklar. Yine Mevlam buyuruyor, yu'idu fiha, tekrar cehennem çekecek olacak. Bunlar böyle. Ve le'anehumullah ve Allah bunları lanet dedi. Allah'ın lanetine muhtemelenler. Allah korusun. Ve lehüm onlar için vardır. Azab-ı mukim, azap vardır. Mukim, devamlı azap vardır. İkame. Azapları hiç hafiflemeden azap var bunlara. Nezihü Teala. Bunlar münafıkların özelliklerinin ancak bir kısmı tabii bunlar. Derler. Şimdi gelelim inşallah müminlerin özelliklerine. Bu da hemen Kur'an-ı Kerim'de öbür sayfasından Tevbe suresinde. Ayet 71'de geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vel mü'minat. Vel mü'minune. Vel mü'minatü. Mümin erkekler ve mümine kadınlar şimdi. Mümin amene yü'minü fiilinden geliyor. İsim fail olarak burada geliyor. İman edici anlamına geliyor. İman edici. Yani imanın şartlarına tam inanan, kalben bunları kabullenen, dille bunu ikrar eden kişiler, inşallah bir insan bu iman inandığıyla yaşayıp, imanla arta göçtü mü, elhamdülillah, buna tabi sonu rahat olmak derler. Bunun için Peygamber hadis-i şerif aklıma geldi şu anda adı cemaatimiz. Yani gerçekten hadislerin yeri gelince anlamında açıklık kavuşuyor. Peygamber şöyle bir aleyhisselam adetleri. Dünya sicnül mümini. Dünya müminlerin zindanı. Bir mümin dünyada devletin başkanı da olsa, dünyanın en zenginde olsa yine dünyanın zindanı. Neden? Cennetteki makamına oran muhteremler. Ve cennetül kafiri, dünya kafirlerinin cenneti. Bir kafir, bir münafık dünyada zinada yaşasa bile onun için gene dünyanın cennet. Neden? Cehenneme bakarak muhterem bakarak. Yani gerçekten adı cemaatimiz. Yani insan denen varlık bilmiyorum ama insan nasıl gafil olabiliyor muhteremler? İnsanın neyi var insana ki? İnsan neyine güveniyor muhteremler? Bırakalım çevreyi. Yani malı, mülkü, yetkiyi, makamı bırakalım onlara böylece. Tek şu bedene bakalım. Bedene bakalım. Şu beden bizim mi? Bizim elimiz, irademiz mi şu beden? Öyle kişi var ki gözün rengini beğenmiyor. Ben şu rengi gözü beğeniyorum diyor. Seninki öyle değil ama benimki öyle olmamış bak. İnsandan denen varlık bak muhteremler. Bir de gözünün, kaşının, saçın insan kendi belirleyemiyor. Yaratacak kişinin varlık muhteremler. Efendim ben uzun boyu severim diyor. Kendi çok kısa mesela. Öbürü şunu severim diyor. Sen uzat boyunu uzatayım muhterem bak. Tıp, bu kadar gelişen tıp. Buna bu çare bulamıyorum muhtemelen. Bulamıyorum bunu efendim. Yani boyun uzanması, kısalması, bir gözünün kaşının rengi, organların şekilleri muhtemelen. Şu bedenin yaratılışı ve şu bedenin çalışma sistemi elimizde mi ya? İnsan şu bedene karışan insan be ya. Bakın şu aleme bakın ya. Allah Rabbül Alemin muhtemelen. Allah Rabbül Alemin barışı. O kadar galaksiler, gökler, melekut alemi, sidre müntaha, cennetler alemi, berzah alemi, ruhlar alemi. Nice alemler var bilemiyoruz sayılarını. Alemler var bu kadar. Allah hepsi alem, Rabbim Mevlam bunlar. İşte Mevlam buyuruyor, vel müminune vel müminatü. Mümin erkekler ve mümine kadınlar. İşte inananlar bu şekilde böyle. Yani nefsini bilenler, Rabbini bilenler böyle. İşte. Aczini bilenler. İradığımız bir varlıkız. Birazsa ne olacak? Var mı senedimiz? Yok mu teyemler? Senedim yok mu teyemler? Bağluhum evliya bağl. Müminler de birbirinin velisi, dostu müminler. Birbirinin velileri. Nedir veli? Bir kimsenin işi birisine teslim edilir. Onun velayetini kabul eder. Onunla her şey ilgilenir. Müminler de birbirinin önce velisi bakın, velisi. Efendim arkasından konuşacağını engeller yapar. Ama sakın hayır. Yanlış söylüyor, öyle değildir der. Ortak olmaz. Oturmuşlar, bir mümin kardeşimizi, erkeği kadını aleyhine konuştu, güvet yapılıyor. Bunu duyan mümin ne yapacak? Onun velisi ya, ona sahip çıkacak. Arkadaşlar durun, ne yapıyorsunuz siz? Yanlış konuşuyorsunuz. Böyle bir şey yapmaz bu şekilde. Onun ırzına sahip çıkacak, malına sahip çıkacak, onun dünya hayatına sahip çıkacak müminler, birbirlerine. Müminler böylece. Sonra mümin kardeşi nesep kardeşinden çok ama çok daha üstünde mümin kardeşliği. En üstünde Bir insan neseben kardeşi, tabi Allah korusun ama cehenneme gidebilir. Yolu orada ayrılabilir. Ama mümin kardeşi, bir insan nedir? Elhamdülillah cennet aleminde ebediyen gene arkadaşı kardeşim adım böyle. Devam edecek kardeşim. Peki ne yaparlar müminler birbirine karşı şimdi? Birbirisinin velisiyle birbirine böyle. İyilik istemesi gerekiyor. يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Bunlara birbirine marufu emrederler birbirlerine. Ama bak namazın geç kalmasın. Kimi ne yapıyor? İşte kızım ben namaza gidiyorum, sen şu işi yap. Oğlum olmaz mı? Birbirlerine marufu emrederler, tavsiye ederler, teşvik ederler marufu. Birbirlerine. İşte ben camiye gidiyorum, gel beraber gidelim. Bak ben namaz kılıyorum, gel namaz beraber kılalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Birbirlerine bunlar sürekli Allah'ın emirlerini söyler, hatırlatır ve teşvik ederler. Bunu yaparken de gerçekçi olarak böyle kalp kırıcı olmadan acıyarak merhamet duygusuyla bunu yapılması gerekir muhtemelen. Acımata gerek. Neden? Çünkü mümin demek Allah'a inanıyor. Mümin ahirete inanıyor. Mümin mahşedeki mahkeme gibi inanıyor. Mümin cennet cehenneme inanıyor. Bir mümin kardeşi namaz kılmasa ne olacak? Ya Allah bakın cehenneme girecek mi kıtırıyor? Orada ebedi kalmasa bile günaha kadar yanacak orada. Bunun için acıma hissini duyar. Söylemesi gerekiyor. İnanın münkeri ve bunlar münker ne ederler? Münkerden de ne eder birbirlerine? Aman kardeşim sakın ha bak değil mi? Aman bak. Ağzına şu sigarayı bile koyamadılar böyle. Çünkü her kötülük oradan başlar böyle. Çocuk sigaradan başlar böyle. Çocuk sigaraya bir alıştı mı ilk baştan hoşuna gider. Onun dumanında bir şey arar çocuk. Neden? Yavrudan işi boş muhtemelen. Yaralarımızın gönülleri boş. İnançları ya zayıf, bunu haberi için geniş yavrular muhtemelenler. Boş çocuklar böylece. Çocuk ne yapıyor? İçindeki inanç boş dolması için çünkü bir şey arıyor. Yani bir tatminsizlik var. Tatminsizlik var böyle. Gönüllere boş. Ne yapıyor sabahlar? Haberin serseri gibi böyle böyle. O ki duruma gelmişler. Ne yapıyor zavallı? Bak sigara mera bakıyor da bunu içsem diye belki de bir tatmin olacağım diyor. Tabii. Önce kaçak maça derken şöyle böyle duman umanla biraz hoşuna gidiyor böyle. Ama tabii sonra tatmin etmiyor ki aslında. Daha kuvvetlisi gerekiyor. Biraya geçiyor. O da yetmiyor. Alkole geçiyor. O da yetmiyor. Hapçı oluyor, tinerci oluyor, şuncu oluyor, burcu oluyor, oluyor muhteremler. Ya Allah korusun ta bir genç orada artık botakla sürüklendi mi evine de yazık muhteremler. Ailesine yazık, kendi sağlığına yazık, vatana yazık muhteremler. O vatanın geleceği tehlikeli oluyor bu sefer muhteremler. Çünkü vatan fertlerle oluşur. Fertler çürdü mü, ahlakın çöktü mü vatan çöker muhteremler. Yani bir bina eğer ki çürük temele kuruldu mu bina tabii çöküyor, mecburdur bina. Bunun için ne gerekiyor aziz cemaatimiz? Demek ki nehi anil münker deniyor bunun işte böyle. Yani kötülüğü yangın küçükken çabuk önlenir yangın muhtemelen. Ama yangın büyüdü mü ondan sonra zor muhtemelen. Ne yapıyor bazı Müslüman kardeşlerimiz de? Bak filan kızı şöyle geziyor, böyle geziyor, şöyle böyle yapıyormuş. Bak oğlu şöyle hap kullanıyor, şunu kullanıyormuş. Ama komşunun oğlu bunu yaparsa yarın senin oğlun yapabilir muhteremler. Onunla görüştüğüne göre alı cemaatimiz. Bunun için inşallah bunları elden gelene kadar önlemeye çalışmamız gerekiyor. Bu nedir? Gerçek imanın Gerçek müminlerin bakınız birinci özelliği de bu. Muhteremler. Bu ayet-i kerimeye göre muhteremler demek ki gerçek mümin erkeklerin gerçek mümine kadınların en başta gelen birinci özelliği bu. Birbirinin velisi, dostu, yardımcısı, sevgilisi birbirinin böyle. Birbirini severler. Birbirlerini hayırlara teşvik, kötülükten engellemeye çalışırlar. Yani susmazlar müminler. Tabi bunu yaparken de kırıcı olmayarak, yapıcı olarak bunu yaparlar. Ve yukimune salate, bunlar namazlarını da dost doğru güzel kılarlar. Allah veriyor. Aman kılarlar böylece. Bir insan, efendim işte benim inancım kuvvetli, ben şöyle Müslümanım, bu gibi iddiada bulunsa, aman namaz kılmıyorsa, iddiaları çürük boş, koftu muhtemelen. Koftu efendim. Hem inan Allah Celle Celaluhu, Allah birdir Celaluhu. Allah Rabbül Alemin'dir. Bakın bu kelime çok önemli muhtemelen. Kur'an böyle başlıyor. Allah Rabbül Alemin. Bakınız. Rabbül Alemin. Ne kadar alem varsa, madde madde ötesi. Melekler, ruhlar, insanlar, hayvanlar, ne halin varsa hepsinin Rabbi Allah Celaluhu. Hepsini yaratan, hepsini gören, hepsini yöneten, her şeyi gücü yeten Allah külü şeyin kadir. Bir mümin Allah'a inandıktan sonra Allah emrini yapmamak, yani hem de günde her gün tam 5 kere Allah'a isyan etmek artık mümine yakışmaz bir şey mıdır? Ne demek ya? Namazı Allah emrediyor mudur? O Yüce Mevla emrediyor. Kim Mevla bir kül dediğim her şey oluyor mu? Kün fevkün oluyor böyle. Anında oluyor böyle şey. Alemde yok olur var olur bir anda. Allah azizdir mudur? Gerçekten bir vakit namazı kılmamak kasten, yani korkunç bir cinayet. Bunu Allah emredeceği alemde diyor. Hem de bu namazın da bir de güzel kılması da gerekiyor. Öyle baştan sağma değil. Araya sıkıştırayım, acele edeyim. Şöyle özene özene. Şimdi öyle kişileri görüyoruz muhteremler. Adam çalışıyor, bir şey yapıyor mesela. Sonra oturuyor, bakıyorum. Çıkarıp paketten bir sigara ağzına koyuyor. Çakma çakıyor. Otur işte bir keyifli böyle çeke çeke sigara içiyor bak muhteremler. Mübarek insanı bak değil mi ya? O sigarayı hemen içiyor musun? Patı patı çekmiyorsun böylece. İşte oturuyorsun, onu işte keyifle yavaşça çekiyorsun böylece. Namaza gelince namazda hem patır kütür olur mu? Olmaması gerekmektir. Nedir namaz? Kul Allah huzurunda Celle Celaluhu. Ne demek muhtemelen ya? Miraç ve namaz. Allah huzurunda. Allah kulunu davet ediyor Mevla. Hayale salah, hayale felah. Allah kulunu davet ediyor. Kulun namaza koş gel. Kulun felah namazda. Kurtuluş namazda. Bunu Allah emredecek Celle Celaluhu. Allah emrediyor. Bir arkadaşım bizi davet etse ne yapıyoruz değil mi? İşimiz sıkı da olsa, dar da olsa, rahatsız da olsak aman gücenmesin diye oraya gitmeye çalışıyoruz muhtemelen. Hele yazın, yaz sezonunda 5 yerden davetiye geliyor kişiye. Arabası da yok. Hava da sıcak. 5 yıl davetiye gelmiş. Hepsine 5 yıl hediye de lazım sevgili. Üstelik bedava da değil bunlar. Bize gerekiyor. Hele ay sonuysa işi, parası geçti, maddi durumda sıkışmış biraz. Hava sıcak, arabası yok. Ne yapacak? Gitmesem gücenirler. Yani beş yere de artık koşuşturuyor. Oraya, oraya, oraya. Beş vakit namaza koşsana beş vakit namaza. Allah davet ediyor muhteremler. Yüce Mevla davet ediyor ben. Mevlam kulum diyor. Kulum diyor Mevla muhteremler. Ve yutune zekate ve mümin kadın erkekler ne yaparlar? Bunların malının zekatını da verirler. Mevla veriyor bakınız. Bunların malının zekatını da verirler. Namaz, zekat. Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde bunlara beraber geliyor bunlar. Namaz, zekat. Namaz nedir? Namaz bedensel ibadet. Zekat maddi mali ibadet. Öyle kişi var ki parasını hesabını bilmez. Bu kadar muazzam parası serveti vardır kişinin. Ama kalk sabahımızda kıl diye Mevlam ona da. Padişah da olsa, zengin de olsa, makam ne olsa olsun, benim onda emrediyor ama. Kalk namazını kıl. Ya Rabbi kılmayayım da buraya bir fidye para vereyim ben. Oluyor mu? Olmuyor. Yani. Bir insan her vakit namazına bir şu altın versin, vekil tutsun, olmuyor. Kendi kalkacak, abdestini alacak, kıbleye yönelecek, elini bağlayacak, boynunu bükecek, Rabbim Allah diye Allah'a göre diyecek. Allah yönelecek. Bu şart muhteremdir. İnsanın buna ihtiyacı var ama muhteremdir. Var muhteremdir. Allah korusun, bir kişi birkaç vakit namazını hele bir kılmasın, bakın o kişiye mi değişmiyor o kişide. Bir gaflet böyle. Dinde bir duyarsızlık, imanın tadı gider. Kişi bir gayret başlar. İşte insanın en azından günde beş defa namazı durması gerekiyor ki ancak kişi kendi özelliğini koruyabilsin. Hele günümüzde muhtemelen. Hele şu çağımızda, günümüzde, şu ortamda hele böylece. Hele bu ortamda yani namaz için şu anda bir can simidi muhtemelen. Tabii çevre buna göre muhtemelen. Günahlar, her taraflar böyle. Her taraf, müzikler, şunlar, bunlar, açığı, saç, her şeye var ortam tabii. Hem boş konuşmalar, filanın efendim başçının bilmem puanları, şunları, bunları, hep boş boş konuşmalar. Aziz cemaatimiz, insanın kabre girdiği zaman, o kişiye filan takımının puanını sormayacaklar muhteremler ya. Sormayacaklar. Hangi takım kaç gol attığını sormayacaklar. Diyecekler. Men Rabbike Rabbin kim? Bak ya. Ya dinin ne? Yaşadın mı dinini? Peygamberin kim? İş orada düğüm dönüyor. İnsan kabreye girdi mi? Kim olsa olsun muhteremler. Ne kadar görkemli, gösterişli işi yapsalar da hepsi orada kalıyor muhteremler. Gene kişi son toprağa giriyor. Toprak altından kişi yatıyor tek başına kalıyor. Amelle kalıyor kişi orada gene. Şimdi namaz bedensel ibadet. Ne kadar kişi ile açık olsa, cömert olsa, çok hayırlı yapsa, namaz kılmasa yine kişi gerçek mümin olamıyor muhtemelenler. İmanı gelişemiyor böyle. Gönlü ruhsu açılamıyor kişinin. Ondan sonra İkincisi de mali ibadet. Bu da nedir? Zekat. Zekat böylece. Şimdi kişiye öyle bir düşünce şeytan verir ki bu parayı sen kazandın. Bu senin hakkın bu. Nasıl sen bunu fakirlere verirsin? Halbuki muhteremler kazanma için gereken koşulu veren yine Mevlamı muhteremler. Mevlamız da böylece. Sonra zekatta ne var? %2,5 aslında Allah'a veriliyor. %97,5 kişiye kalıyor muhtemelen. Bu Allah-u Teala veriliyor. Allah için Allah'a veriliyor ama Allah-u Teala bunu orada biriktirip yine kullanacak mahşerde. Mesela Mesela bir genç çocuk bir yere çalışmaya gider. Ona işte patronu bir hafta bir şey verir. Çocuk gelir, aldığı paranın bir kısmını annesine verir. Al anne bunu der. Annesi ne yapar? O çocuğun parasını birisi saklar. Annesi bunu zorlar bunu. Yavrum bak çok harcama. Bana biraz daha ver yavrum. Biraz daha ver der. Annesi bu parasını biraz daha almaya çalışır. Ailesinin parasını toplar, saklar. Yine buna bir şey alır mıdır? Alır böyle şey. Bakın, o güzel Mevlamız muhteremler. Can kurban olsun güzel Mevlamız muhteremler. O da yap, Mevlam bizi yapıyor böyle. Mevlam bizden dünyada istiyor bakınız. Kulum burada kalacak onlar. Helak olacak bunlar burada. Kulum bana verir Mevlam böyle. %2,5 mıdır? 2,5. 100 milyon da 2,5 milyonu Allah'a veriyoruz. Allah'ın haşını harcamıyor muhteremler. Ne yapayım Mevlam onu mahşerde bize verecek. Hem de kat katına ama böyle. Bire bir değil. Büyüyerek verecek. Ve yutuyunna Allah'a ve Resulü'lehu. Müminler birbirlerinin dostu, velisi, kardeşi. Birbirlerini gözetirler. Hakkı söyler, kötü nehy ederler. Beş vakit namazlarını zamanında özene özene huzurla kılarlar. Zekat da isteyerek verirler. Bir de bununla beraber yutiyun Allah'a, Allah Teala'ya da Celle Celaluhu itaat ederler. Daha ne emri varsa. Yüce Mevlam ne mi diyorsa itaat ederler. Ve Resulehü Allah'ın Resulü'nü itaat ederler. Ve Resulehü Allah itaat ve Allah'ın Resulü'ne de itaat ederler. Şimdi günümüzde biliyorsunuz bazen sapıklar çıkıyor bazen. Kur'an'a göre İslam diye. Yani Resulullah peygamberi dışlama. Tam bir sapıklık muhtemelen böyle. Allah korusun şerlerinden korusun. Bak Mevlam buyuruyor. Ve yutuyun Allah'a ve Resulehü. Allah itaat, peygamber itaat, bu da Allah'ın emri aslında. Bunun için hiçbir sünnet-i seniyyede küçümsememek gerekiyor muhteremler. Efendim bu farz mı? Yok değil. Bırakın. Olmaz muhteremler. Farz olmaz. Ne demek sünnet? Onu Resulullah emrediyor. Resulullah. Şu an peygamber hicratta mesela muhteremler. Ayakta yapmamızı bize emrediyor. Ümmetin böyle yapın diyor. Bunun için hiçbir sünnet-i de küçümsememe gerekiyor. O Resulullah'ın emri de onlardan böyle. Tabii sünnetler, namazdan mesela sünnetler ki Sübhaneke okumak, evet besmele çekmek, rükû secde tesbihatları, şunları bunları hep bunlar namaz sünnetleri bunlardır. Hatta muhteremler bakınız İmam Malik Hazretleri. İmam Malik dört imamdan biri. Müşşehidini mutlak derler bunlara. Müşşehidini mutlak. En büyük müşşehitlerden dördün bir İmam Malik Hazretleri'dir. Kendi Medine'de yaşadı kendisi. Bu karpuzu çok severmiş karpuzu. Çok sevmiş karpuzu. Yalnız Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin karpuzu nasıl yediğini bulamamış. Hadis araştırıyor. Demek ki böyle bir rivayet edilmemiş Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nden. Peygamberimizin karpuzu nasıl yediği hakkında bir şey bulamayınca, kaynak dili bulamayınca ben diye evet canım karpuz istiyor ama şu anda Peygamberimizin yediği gibi belki bunu yemeyeceğim. Peygamberimizle muhabbet edeceğim. O zaman yemeyeyim diyor muhtemelen böylece. Yani oturmasında, kalkışında, su içişinde, yürüyüşünde. Mesela bir örnek vereyim muhtemelenler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yolda giderken. Mesela biri sesleniyor yandan arkadan. Ya Resulallah, Ya Resulallah diye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler bahçeye bakmazdı bakın böyle. Peygamber tam dönüş yapardı. Bu da sünnettir bakın. Peygamber Aleyhisselam nereye bakar baksın? Peygamber baksın, Peygamber Hazretleri. Yani biri çağırsın, yani peygamber bir yere bakacak olsun, başını çevirip bakmazdı böyle. Peygamber tam dönüş yapardı. Ben bunu merak ettim. Ne böyle yapıyor derken? Yani tıbben de bu yapması gerekiyor muhtemelen bakın böyle. Yani başı bir yere çevirmek çok zararlı boyun damadan muhtemelen. Beyne kan gitmesini bir anda engelliyor muhtemelen. Yani gerçekten Peygamberimiz ne yapmışsa onlar da bizim için hem dünyada sağlık var, sıhhat var, hem bizim onda sevabımız var muhtemelen. Bir de Peygamberimize karşı bir sevgi bağlantı var bunlarla beraber. Ülâike seyyerhamullah. Allah bunlara rahmet edecektir Mevlam buyuruyor. Seyyerhamullah. Buradaki sin teki dişen geliyor. Allah da bunlara yani müminler Allah-u Teala ahiret aleminde rahmet edecektir. Allah'ın rahmeti olacak buna haber. İnnallâhe azizün hakîm. Allah-u Teala azizdir ve hakimdir. Mevlam isimlerinden bunlar aziz ismi. Nedir aziz muhtemelen? Aziz her işinde galip. Mevla ne dilemiş, ne takdir etmişse o an önce olabilir, hiçbir şey buna engel olamaz. Şu gün yağmur yağacak, tam yağmur yağacak. Efendim bu gelen rüzgarı bulut aldı başarıya götürdü. Hayır muhteremler. Rüzgarı Allah'ın emrinde, bulutun emrinde muhteremler. Hakim, Allah da her yaptığı işini hikmetle yapar. Araştırılınca en doğrusu odur. Öyledir efendim. Şimdi ikinci ayet-i kerime geleyim inşallah. Tabi müminlerin de sonucu ne olacak? Ahiret aleminde. Şimdi. Yani insan denen varlıklar, yani bizler aziz cemaatimiz. Ne olsa şu kalan ömürlerimizi güzel Mevla yolunda harcayabilecek ömürlerimizi muhterem. Ona kul olsak Mevlamıza. Yani nefsi açsak, şeytanı açsak böyle, çevreyi açsak. Sonuçta hepsi boş ama. Hepsi boş sonuçta. Güzel Mevla kula bir şey bakınız. Ne bekliyor bizi o zaman? Ve adallah. Allah için vaat ediyor. Allah'ın vaadi bak. Kimlere? El mümine vel müminati. Allah-u Teala mümin erkeklere, mümine kalanlara vaat ediyor. Neyi? Cennetin cennetleri. Bak, cennet cennetin çoğul bir cennet değil. Bak, 8 cennet altında. Allah vaat ediyor. Neyi? Cennetin cennetleri. Öyle cennet ki, tabii cennet özellikleri çok. Burada birkaç özellik cennetin. Tecri min taht enharı. Öyle cennet ki, altından ırmaklar akan cennetler. Bak. Akar su. Şimdi tabii dünyada su deyince aklımıza işlemiş şu normal bu su gelir. Harareti gideren, böyle, tabii bedene yararı olan bir sudur böyle. Fakat cennetlik ırmaklar dünya suyu gibi değil muhteremler. Böyle. Değil böyle. Neden? Cennette insan harareti olmayacak. Nedir hararet? İnsan yorulur, terler, merler, hava ağır olur, insan harareti basar. İnsan ağır bir şey yer, acele yer, sinirimi zorlaşır, insanın hararet basar muhteremler. Ama cennette bunu olmayacaklar. Böylece. Oradaki ırmaklar insanlara zevk veren, İnsanlar ruhsal açıdan günü hoşlandıran başka başka tatlı muhtemelen. Süt, bal gibi şeyler olacak orada. Halini fiha yorda müminler elhamdülillah ebedi kalacaklar. Yani bir sezon, bir dönem Mesela şimdi günümüzde biliyorsun devremülük var mesela. Kişi paraya yatırıyor, mülk alıyor. Ne yapıyor? Sen 15 gün gidip kalabiliyor orada böylece. 15 gün oldu mu? Tamam diyorlar hadi. Alışan tatlı bakkanı diyorlar kişi. Ama cennet öyle değil muhtemelen. Öyle değil muhtemelen. Elhamdülillah cennete girilecek. Elhamdülillah. Orada artık ebedi kalınacak. Ebedi kalmak ne gerekiyor? Ebedi yaşamak gerekiyor bak muhtemelenler. Yine bağlantı bunlar. Tam oraya gelen insanlar orada ebedi kalacaklar ama ebedi yaşayacaklar. Şimdi burada bir kişiye şöyle çok güzel görüntülü manzaralı, yani aşırı şahane manzaralı, bahçesi olan bir köşk verseler, ormana bakan, denize bakan verseler, çok da sağlam sağlam. Al bu senin olsun deseler, şimdi kişi bir oraya bakar, bir insan bir yaşına bakar değil mi muhtemelen? Hele yaşlı bir kişiye bunu verseler, hastaysa kendisi de biraz da, artık ümidi pek tükenmiş hayattan, şöyle bakar, çok güzel ama ne kadar kalacağım ki orada muhtemelen? Köşk, bağ, bahçeler ne kadar güzel de olsa insanın ömrü kısıtlı olunca yine değerini yitiriyor muhtemelen. Şimdi cennette ebedi kalınacak. Ne gerekiyor? Ebedi yaşam da var ama. Ölüm yok. Bak şimdi. Ne güzel muhteremler. Ebedi yaşam. Peki ama insan çok yaşarsa bu iyi mi dünyada? Dünyada iyidir tabii çok yaşamak. Sonu ne? Ağır hastalıklar, kötürüm olma, göz görmez, kulak duyma muhteremler insan, beni tutmaz, dizi tutmaz, kişi yatağa bağlanır, kullara muhtaç olur insan bence. Bu hayat yaşam mı bu? Muhteremler. Cennette ebedi yaşam var. Ebedi gençlik, ebedi sağlık da var şimdi cennette muhteremler. Hepsi ona göre orada var. Ebedi gençlik, hep gençlik böyle. Ebedi zinde. Hiç olmak yok. İklim değişmiyor böyle. Yaşlanmak yok. Diş çürümüyor muhteremler. Dişi yok arada. Saç uzamıyor, berber yok, tıraş şey yok orada. Tırnak kesme derdi yok cennette muhtemelen. Her şeyin az doğal. Daha ve mesakine tayyip etin ve mesakine mesakine meskenin çoğulu orada meskenler insan barınacağı köşkler köşkler. Öyle mesken ki bakınız sıfatı geliyor. Tayyibeten. Çok hoş, temiz. Yani bakınca görme duygusunu hoşlandıran. Her şeyle güzel. Peki oradaki meskenler nasıl mesken acaba adı cemaatimiz değil mi ya? Acaba onları kim yaşadığı meskenleri orada? Müteahhit kim acaba orada? Çalmıyor mu demir beton acaba orada? Müzdelemler, cihat her şey doğal. Bakınız doğal böyle. Yapmak yok orada böyle. Her şey doğal böyle. Meskenlerin maddeleri altın, gümüş, inci, mercan, yakut, zümrüt bunlardan. Ama ne meleklerin eli buna diyecek, ne başka bir diyecek böyle. Doğal olarak o köşk meydana gelecek. Olur mu böyle bir şey? Olur mu böyle bir şey? Yani rastlantıyla, şunla, bunla, denizden gelen taşlarla, kumla bir şey olabilir mi? Şimdi adı cemaatimiz, mesela bir çiçek değil mi? Çiçeğe bakalım. Bir çiçek. O çiçeğin tohumu nedir? Küçücük bir kara bir şey. Kara bir şeydir efendim. O ister onu insan toprağa atsın, ister tohum toprağa kere düşsün. Fark etmiyor. O çiçeğin özünde onun programı takdir olunmuş programı. Bakın, çiçeğin özünde. Onun neyse kaderi o program takdir olunmuş onun çiçeğinde. Böylece. Önce onun bir doğuşu var, vakti vardır. Vakti geldi mi çıkar. Sonra yapan nasıl olacak? Yaprağın şekli nasıl olacak? Çiçeğin şekli nasıl olacak? Rengi nasıl olacak? Kokusu nasıl olacak? Hep bunlar tazminat olmuş muhtemelen bakanlarca. O çiçek ister saksıda olsun, yerde olsun, ormanda olsun, kırda olsun muhtemelen. Fark ediyor mu? Etmiyor. Allah Rabbi var mı evlâ muhtemelen? Yine bir örnek verelim adı cemaatimiz. Meyveler. Mesela nar diyelim muhtemelen. Geçen benim dikkatimi çok çekti bir nar da. Şimdi nar bütün değil. Elma gibi yani. Ayva gibi değil. Gelmiyor böyle. Açıyor içerisinde böyle. Tane, tane, tane, tane böyle. Ama sıra dizilmiş. Arada bir de ambalajı var. Bakın. Ambalajı arada. Böyle tane dizilmiş. Onlar tanesini böyle tek tek ona kim diziyor muhteremler böyle şey. O tanesini dizen, araya ambalaj perde koyan Mevla köşk yapamaz mı o cemaatimiz muhteremler? Üzüm mesela bak değil mi? Üzüm muhteremler. Üzüm de bir elma gibi büyük bir şey olsa ısıdır mı akar gider. Dağılır gider böyle. Ne yapmışsın güzel Mevlamız? Özel küçük torbalara ambalaj almış böyle. Ama ambalajı da yeniyor. Onun da ayrı bir özelliği var. Küçük ambalajlarda böyle. Tek tek koparıyor azalıkmış. Bir yumurta mesela. Yumurta böyle işte. İçinde beyazı var, sarısı var. Birbirine karışmıyorlar. Arada yine bir ambalajı var böyle. Dış kabuğu var onu koruyan. O yumurtanın kabuğundaki bir denge var ki o kadar hassas bir denge var. Eğer yumurtanın kabuğu biraz daha sert olsa kırarken akara gider bir yere karışır sarılmazsa böyle. Daha zayıf olsa alır ki eline kırılır. Şimdi adı cemaatine bakınız değil mi? Bir yumurtanın yaratılışı, ambalajlanması, iç dış ambalajları, bir üzümün yaratılması, bir narın yaratanın düzeltilmesi, çiçeklerin, renkleri, şekil, yaprakları doğal değil mi? Doğal muhteremler. İşte cennette, köşte böyle olacak adı cemaatimin doğacak. Böylece. İnci tanesi öyle gelişecek olacaklar böylece. Tayyibeten oranın köşkleri ne kadar 70 kat deniyor kitapta muhtemelen. Her katta 70 daire deniyor. Ne kadar katın yüksekliği bilemiyorum. Öyle köşkler her dairesi döşeli dayalı. Hazır. Hep doğal bunlar. Hep doğal bunlar. Tayyibeten her zaman temiz mi? Temiz her zaman. Böyle. Toz yok. Badana istemiyor. Boyacı istemiyor. Silmek istemiyor. Temizlik istemiyor muhtemelen böyle. Cam temizi istemiyor böyle. Bakım istemiyor böyle. Doğaldan böyle her şey tertemiz. Bir de buradaki Tayyibe hoş anlamına geliyor. İnsanın çok hoşuna gidecek. İnsan orada huzur bulacak. Herkes köşüne girince tabii köşler buradaki amele göre orada oluyor muhteremler. Oluyor. Yani örnek vermek gerekirse kişi dünya tarlasını sürüyor. Ağacına bakıyor işte ilaç diyor. Şunu bunu yapıyor. Ona gelip karşılık bekliyor kişi böylece. Oradaki köşlerin de güzelliği, büyüklüğü de buradan giden amellerle. Yani Allah verdiklerimiz, Allah bize onu yapıyor. Zemmelamıdır. Yapıyor Mevlamız. Her insanın tabii köşkü ayrı. Belki de alacak kişiyi. Gel bakalım Ali Efendi, gel bakalım Fatma Hanım. Burası senin mülkün. Kişi bakacak, bu benim mi? Senin ya. Ya yanlış olmasın yani. Bu kadar şey Allah bana verir mi bu kadar şey? Gözün gördüğü kadar büyük böyle. Bahçeleri, mahçeleri, tarası, tuğba ağaçları, alttan akan suları, o kuşları, öten kuşları, kuş, kişinin gözü kamaşacak, inanamayacak. Bu benim mi bu? Evet senin. Allah bunu sana, seni çıkarttı bunu. Al bu senin bu. Ebediyen. Tapu yok ama kesin ama. Ki işine girecek insan muhteremler, işine girince kişi tam huzuru bulacak. Tam tatmin olacak böyle. Yani insan onun için yaratılmış, kişi ona tatmin olacak muhteremler. Nasıl ki balık suda tatmin oluyorsa, insanın tatmin olacak muhteremler. fi cennati adinin. Adin cenneti, ikame cennetinde bir şey daha başlıyor muhterem burada. Biz yorulduk ama. Allah Teala orada soracak kullarına, İnşallah biz orada oluruz da, inşallah muhteremler, rahmet orada sormuş olsun bize inşallah. Ehli iman yani girdi herkes. Herkes yerleşti. Herkes eşliğini buldu. Bulunan eşlendi. Kimse tek kalmadı. Arayan yakınlarını buldu bulanlar, cennet olanlar. Tabii eş dost görüşmeleri, arkadaşlar görüşmeler, din kardeşliği böyle daha samimi olan birini arayıp bulmalar arada. Tabi buna devam ederken yeme, içme bol bol bol muhtemelen. O kadar bol bol bol. Çarşı yok, pazar yok, pazar yeri yok. Market yok, işi yok muhtemelen. Kim o işi yapar arada? O kadar bol mu bol her şey? Devlet yok arada. Namaz da yok arada. Buna bak muhtemelen. Namaz da yok arada. O kadar yalnız yaşantı yeri, bolluk. Allah Teala soracak bir zaman sonra. Tabi orada zaman verilemiyor orada. Neden? Orada zaman birim yok artık orada. Hep ışık, hep aydınlık. Soracak Rabbim, adı şerif bu. Kullarım, benden razı mısınız? Söyleme öyle. Kulla kendi geçecek kulağa böyle. Aşağı gelecek de. Ya Rabbi, nasıl senden razı olmayacak? Ya Rabbi bak, ya Rabbi. Sen bize ebedi hayat verdin ya Rabbi. Bu cennetini verdin ya, bu nimetini verdin ya Rabbi. Biz buna layık değiliz aslında. Nasıl razı olmayız? Rabbim tekrar soracak bir zaman sonra. Kullarım, isteyin daha vereyim ben size. İsteyin, isteyin vereceğim. Neyse isteyiniz. Bakar ama yok istek bir şey. Eşinden memnun. Eşler tam birbirinde buluyorlardı kımızı eşleri birbirinde. Tam tatmin oluyorlar. Hatta oradaki aile hayatı anlatsam muhteremler, yani aklı hemen muhteremler. Aile hayatını anlatsam böyle muhteremler. Şimdi konuya girmeyen burada az cemaatimiz. Yani dünya hayatına benzemiyor muhteremler. Orada hayatı devam edecek ama o hayat ahiret başka olacak. Böylece. Söyle ki Rabbim, kullarını isteyin, isteyin vereceğim. İsteyin. Ya Rabbi ne isteyelim ya Rabbi? Yok, yok. Size bir şey böyle. Her şey tatmin olmuş, her şey tatmin olmuş. Diyecek ki Rabbim, kullarım size rızamı verdim. Sen razıyım kullarım. Artık ebedin sen razıyım. Artık size gazap yok mu? Tabi Mevla'nın bu hitabı gelince Mevla'nın buyuruyor Rıdvanü minallah ekber. Rıdvanü minallah. Allah'ın rızası nedir? Ekber. En büyük nimet bu. Allah kuluna razı oldu. Bir aracı ki kullarda artık bir Allah şey yanacak kullar. Allah razı ol derim. Zalike hüvel fevzül azim. İşte bu nedir Mevlam buyuruyor. En büyük fevz kurtuluş budur. Bu cennete girmek, o köşeye yerleşmek, o cennet hayatına dalmak ve Allah'ın rızasını kazanmak. Rabbim hep nasip etsin azı cemaatine inşallah. İlahi Teala Fatiha. Thank you.